Tati payung naliko udane teko ning pungkasan srengenge sore iki atiku isi rasa sumpah kenanging sempet mikir kesliramu sing tak tresnani ning pungkasan rembulan wengi iki atiku isih milih perjuang bertahan korban hati perasaan kanggo sliramu. Kaca iki dadi saksi peti hatiku koe gawe hati sing tak cukup dadi gelong bola bali koe sing salah nanging aku sing disalahke. Sumpah kenanging sempet mikir kesliramu sing tak tresnani sing ati kaca iki dadi saksi peti hatiku koe gawe ati sing tak coba dadi tapi elingo tenaku sing lilo Orang tahu. nanging ati iki tetep tak kuatke. Sumpah ati iki setiaku mung kanggo kowe, selawase bebarengan karo kowe. Tetap hati.